Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de Veenaardkerk. Ik ben Annemieke Oudman en ik vind het eigenlijk wel leuk. We zeiden net tegen elkaar, nou, het is de laatste zondag voor de zomerstop. Het zal vast wel niet zo druk zijn vanmorgen. En kijk, het is hartstikke druk vanmorgen. Fijn dat jullie er allemaal zijn en fijn dat u er bent. En ik vind het wel leuk, zeg even goedemorgen tegen elkaar. Even gedag zeggen. Zo, dan hebben we elkaar ook allemaal even aangekeken. Vanmorgen gaat het. Het thema is het volle leven. En toen ik dat las, toen moest ik denken aan een boek wat ik een tijdje geleden gelezen heb. En ik denk dat ik het al een keertje eerder hier heb laten zien. Maar ik denk, doe het gewoon nog een keer, wat geeft het. Dit boek heet Duizendmaal Dank. En dat gaat echt over het volle leven. En over hoe je dat leeft. En het gaat over een vrouw die heel veel meemaakt in haar leven, eigenlijk al vanaf dat ze een klein meisje is. Ze verliest haar zusje en haar ouders worden daar wat verbitterd van, zeg maar. En ze zijn nog wel gelovig, maar nou ja, zonder de sprankel die ze eerst hadden. En zij wordt groter en ze krijgt zelf kinderen. En eigenlijk is ze op zoek naar, naar het volle leven. Naar, hoe doe je dat nou? Leven met God, echt vanuit, nou, volle liefde en eigenlijk is ze God gewoon een beetje kwijt. Terwijl ze wel heel graag met hem samen door het leven gaat. Nou, en zij zit midden in de ellende eigenlijk. En op een gegeven moment zegt een vriendin tegen haar, weet je wat je moet doen? Schrijf nou eens elke dag de dingen op waar je dankbaar voor bent. Waar word je nou blij van? Of waar geniet je van? En maak nou eens een lijst dat je aan de 1000 bent. Nou, dat doet ze. En in dit boek beschrijft ze het hele proces, maar beschrijft ze ook af en toe gewoon een aantal van die dankbaarheidsdingen. En ik dacht, ik lees er gewoon even een paar voor, een stukje van haar lijstje. Kijk maar even met me mee. Luister maar met me mee, wou ik zeggen. Wat schrijft ze op? Dingen als bladzijden van een boek omslaan. De laatste snikken van een kind. Jongens die een psalm neurien. Stenen die opspatten tegen een bumper. De wind door het open raam van de auto. Paardenhoefgetrappel op een weggetje. Het piepen van de oude schommel. De was fladderend in de wind. Dus eigenlijk allemaal hele gewone dagelijkse dingen waar zij heel blij van wordt. En dan zo komt ze wel tot 1000 en dan kan ze eigenlijk niet meer stoppen. En dan gaat het maar door. En dan is het nog steeds niet klaar of zo, want het is een heel moeilijk proces voor haar. Maar dat is wel waardoor zij het volle leven met God weer ontdekt. En dat is eigenlijk heel mooi. En ik dacht, het is wel mooi zo op deze laatste zondag, voor ons eventjes, hè, voor de zomerstop van het seizoen. Ik wil je eigenlijk vragen, zou je eens even gewoon voor een paar tellen je ogen willen dichtdoen? En voor jezelf eens willen bedenken, wat zijn nou de eerste 5 dingen die in je opkomen waar jij heel erg van geniet? Of waar je ontzettend dankbaar voor bent? Zou je het even willen doen? Gewoon 5 tellen je ogen dicht. En dan de 5 mooiste dingen waar je dankbaar voor bent. Zou je het willen proberen? Oké. Durft iemand iets te noemen? Waar geniet je van? Of waar word je dankbaar van? Heb je iets bedacht? Jij weet er een. Wat zeg je? Jij hoopt dat het een fijne dag mag worden vandaag. Ja. Anderen? Dat je gezond bent. Ja. Je gezin. Vogels die fluiten. Als je zo je ogen dicht doet, hoor je ze plotseling ook. Dat is ook mooi, hè? Mooi. Even zo'n kinderhandje. Kleine dingen, grote dingen, veel dingen. De zomer komt eraan. En de zomer is ook zo'n tijd dat je wat meer tijd hebt, wat meer rust hebt. Het is ook een tijd waarin je misschien wel heel erg bewust kunt zijn van al die dingen, ja, waar je van geniet en waar je dankbaar voor kunt zijn. En nou, daar gaan we vanmorgen ook over praten, over het volle leven. En Gerbrand gaat er meer over vertellen. Zullen we eerst een moment nemen om ook met God daarover te praten en om samen even stil te zijn met hem. Zullen we handen samen doen? Goede God, we willen een moment bij u komen, Heer. We willen u danken. Danken voor al die kleine, al die grote dingen die u geeft. Heer, zelfs als ons leven niet makkelijk is, zijn er nog zoveel dingen over om van te genieten. Zijn er nog zoveel dingen die we van u krijgen. Gods geschenken zijn het. We danken u voor uw liefde en voor uw trouw. En we bidden u, Heer, dat we ook vanmorgen een stukje mogen zien van uw genade en van uw liefde. Dat we daar iets van mogen voelen. Misschien voor het eerst, misschien opnieuw. Heer, u kent ons en ik bid u, wilt u erbij zijn, ook vanmorgen. In Jezus' naam. Amen. Nou, we gaan met elkaar deze dienst beleven. Misschien ben je gewend om te zingen en om te bidden zoals we net deden. Misschien ook niet. Ik zou zeggen, voel je uitgenodigd om lekker mee te doen. Maar voel je ook vrij om gewoon te kijken, gewoon te luisteren. We gaan zo meteen eerst twee liederen met elkaar zingen. En in dit ene lied komt ook echt het verlangen naar voren om dicht bij God te leven. En het andere lied gaat echt over de natuur en over de jungle weliswaar. Het is meer een lied voor de kinderen. Maar nou, ik denk dat je God heel erg kunt zien in de natuur. We zingen, de tekst komt op het scherm en we zingen mee met muziek uit de luidsprekers. Zullen we gaan staan? Thank you. Nou, was hij zomaar plotseling in het Engels, zeg. Maar gelukkig kwam hij 3 keer, hè. Dan kon je hopelijk bij de 3e keer toch een beetje meezingen. Het is tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. De Kruimels, de kinderen van 0 tot 3 jaar, even spieken, mogen mee met Marloes en met Anna. En de kids van groep 1, 2, 3 en 4, die mogen mee met Gerike en Karien en Marieke. Met z'n 3 zelfs. En kijk even naar Marjan, vandaag niet, hè? Oké, ik dacht dat er ook kanjes waren zomaar. Had ik zomaar in mijn hoofd. Oké, nou dan hebben de kanjes blijven lekker in de kerk. En de rest mag naar zijn eigen programma. Veel plezier en tot strakjes. Ook hier vlakbij. Wij zingen nog 2 liederen met elkaar. En in die liederen komt ook heel mooi het stuk uit waar we het vanmorgen over hebben. Zeker dat tweede lied. Het gaat ook echt over, als we gaan lezen straks, over het volk Israël dat al een tijd eigenlijk God kwijt is. En dat tweede lied wat we zo meteen zingen gaat daar ook echt over. Dus het is goed om je bewust van te zijn. Zullen we weer gaan staan en nog 2 liederen zingen? woorden die u sprak, Heer, ben ik alweer vergeten. Het vuur van uw belofte is langzaam uitgedoofd. Met een hart vol van twijfel golf ik uit de wijsheid. Vergeef mij toch mijn ongeloof en nieuw het vuur in mij. Wees genadig, Heer, vergeef mij. Wees genadig voor mij. Wees genadig, Heer, gaan een paar korte stukjes uit de Bijbel lezen. En dat is aan het begin van de Bijbel zijn we, even voor het plaatje. En je moet je dus voorstellen dat het volk God kwijt is. Maar er is ook een godsman, een man van God, Elisa. En die mag dat volle leven, door de dingen die hij doet, weer een beetje laten zien aan het volk. Het zijn een beetje bijzondere verhalen, ook wel mooie verhalen. We samen lezen. En op de beamer kun je meelezen. De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: de ligging van de stad is goed, zoals u ziet, maar het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorte. En Elisa zei: breng me een nieuwe schaal met wat zout erop. Ze brachten hem een schaal en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in, terwijl hij zei: dit zegt de Heer, hierbij zuiver ik dit water. Het zal geen sterfgevallen of misgeboorte meer veroorzaken. En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. Een paar hoofdstukken verder lezen we verder. Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. En toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. En hij vond een wilde kruipplant, een kolokwind, en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. En toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend en zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit: godsman, de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa: breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei: schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht 20 gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor 100 personen, zei Elisa nogmaals: zet het de profeten voor. Ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer: ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen zette zijn bediende het de profeten voor. En ze aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd. Gerbram. Dankjewel, Annemiek. Wanneer ben jij voor het laatst opnieuw verliefd geworden? En bedoel ik opnieuw op je eigen man, vrouw, dat die kriebelde weer was, de sprankel, zoals Annemiek het zei, of misschien niet eens op je partner, maar op je werk, of op je sport, of op je school, of op je huis. Opnieuw verliefd, niet alleen maar in mooie woorden, omdat het je trouwdag was, of omdat het van je verwacht werd, maar echt. Wie zou dat willen? Dat je weer opnieuw die sprankel voelt. En wat is daarvoor nodig? Vandaag gaan we ontdekken vanuit de Bijbel wat jij nodig hebt om deze zomer opnieuw verliefd te worden. Verliefdheid is iets tijdelijks. Maar het mooie van verliefdheid is dat het steeds weer terug kan komen. En als het in de Bijbel gaat over relaties, of eigenlijk over alles in het leven, dan zegt de Bijbel, weet je, als die verliefdheid, die eerste liefde wat is weggezakt, of als je misschien het gevoel hebt dat die al een hele tijd niet meer terugkomt, dan moet je niet denken van, ja, weet je, nou, dan is het blijkbaar over, dan is het tijd voor wat anders. Maar de Bijbel zegt, wat je dan moet doen, is dat je weer op zoek moet gaan naar je eerste liefde. En dat geldt voor je partner die naast je zit. Dat geldt voor de dingen als je werkt en alles in het leven. Maar het geldt boven alles voor God. Dat je steeds weer op zoek gaat naar je eerste liefde. De zomer is een periode, ik zei het al, om te genieten. Een periode waarin je rust en ruimte hebt en tijd voor elkaar en waar je vruchten kunt plukken. Maar de zomer kan nog veel meer zijn. De zomer kan juist een tijd zijn om opnieuw verliefd te worden. Op diegene die naast je zit, op je huis, op het leven en boven alles op God zelf. Met de verhalen die Annemiek net heeft voorgelezen, zitten we in de overgang tussen de profeet Elia en de profeet Elisa. En Elia en Elisa leefden in een buitengewoon donkere tijd in de relatie tussen God en het volk. Je moet je voorstellen dat sinds David en Salomo, zeg maar de grote koningen van het volk Israël, was dat volk Israël in een neerwaartse spiraal beland, steeds verder bij God vandaan. En in de tijd van Elia en Elisa is de dienst aan God bijna uit Israël verdwenen. De hoofdgodsdienst van het volk Israël is de Baalsdienst. En er wordt actief geprobeerd om de dienst aan God helemaal uit te roeien in Israël. En het is door de profeten Elia en Elisa dat dat niet gebeurt. En dat die lange neerwaartse spiraal in elk geval tijdelijk wordt doorbroken. En dat er weer iets begint te groeien en te sprankelen in dat volk Israël. En de profeet Elia, de voorganger van Elisa, dat was de man die de strijd aanging met de Baal. Die dwars tegen alles in zei: Baal is geen God. De Heer is jullie God. En daar moeten jullie naar terug. En onder Elia werd het land steeds meer gezuiverd van de Baals. En Elisa is de profeet die weer voort mag bouwen op het werk van Elia. He, waar Elia het land zuiverde van de Baal, is het de roeping van Elisa, zijn missie, om het volk weer verliefd te maken op God. En waar Elia een hele eenzame figuur is, die op de dieptepunt van zijn leven ook uitschreeuwt: weet je, ben ik dan nog de enige die God aanbidt? Daar wordt Elisa de voorman van een soort opwekking in Israël. Met een grote groep mensen om zich heen. Ik kan dat ook heel mooi zien aan hun namen. Elia betekent: de Heer is God. Niet Baal, niet welke afgod dan ook. De Heer is God. En de naam Elisa, die betekent: mijn God redt. De Heer is God, alle andere dingen weg. En nu gaan we ontdekken hoe gaaf God ook alweer is. Dat Hij een God is die redt. En deze drie verhaaltjes die Annemieke heeft voorgelezen, laten heel mooi zien wat de missie is van Elisa. Dat eerste verhaal, dat speelt zich af op een buitengewoon symbolische plek, namelijk de stad Jericho. Nu moet ik een beetje een beroep doen op jullie bijbelkennis, maar de stad Jericho, dat was de eerste stad die het volk Israël veroverde toen ze het land Kanaan binnentrokken. En als je bekend met de kinderbijbel is dat verhaal van dat ze steeds om die stad heen liepen, 7 keer, en dat er alle muren instortten. En toen dat gebeurde, toen heeft God gezegd: nooit tot in de eeuwigheid mag de stad Jericho worden herbouwd. Nooit. Die stad is toegewijd aan God. Een monument dat het zijn kracht was waarmee het volk Israël het land in bezit kon nemen. En Jericho lag op een hele strategische plek. Dus het was heel verleidelijk om daar een grote, sterke stad te bouwen. Maar God had laten zien hoeveel machtiger hij was dan dikke muren. Daar moesten ze op vertrouwen. En het is heel typerend dat juist in die hele duistere tijd, als het volk Israël heel ver bij God vandaan is, juist in die tijd wordt de stad Jericho wel weer herbouwd. En je voelt in een aantal bijbelverhalen die over die herbouw van die stad gaan, er rust een vloek op de herbouw van die stad. Je proeft daar de woede en het oordeel van God. Die stad Jericho is symbool voor de ontrouw, de zonde en de vervreemding tussen God en het volk. En het is juist op die plek dat Elisa zijn eerste wonder doet. Het is juist daar, op de symbolisch meest duistere plek in het volk Israël, waar Elisa Gods genade en Gods liefde laat zien. Daar waar het oordeel van God het meest voelbaar is, Daar brengt Elisa genezing en genade. Jericho verandert van een vervloekt dorp in een stad vol genade. Kijk, zegt Elisa, dat is mijn missie. Dat is mijn God. Mijn God redt. Dat wil God niet alleen met de stad Jericho, maar met het hele land. Bij het tweede verhaal zit een plaatje. Kijk, dit zijn colloquinten. Ik wist tot voor deze week ook niet precies wat het waren. Maar als je het zo ziet liggen, dan kan je je de vergissing voorstellen. Stel je voor dat er een hongersnood is en jij wordt erop uitgestuurd om wat eetbaars te halen en je komt dit tegen in de woestijn, dan denk je, yes. Maar ze zijn dus ongelooflijk smerig. Ik heb thuis een boek over Bijbelse planten. De colloquint is een soort verwant aan de watermeloen. En er staat een zinnetje in mijn boek dat ze oneetbaar zijn. Maar staat erbij, ze worden wel gebruikt als een zeer efficiënt, maar bepaald niet ongevaarlijk laxeermiddel. Dus dan krijg je een beetje een idee bij de sfeer aan tafel, zeg maar. die hongersnood is ook heel symbolisch. Weet je wat dit verhaal jou wil laten denken? Dit verhaal wil jou laten denken. Wat is er gebeurd met dat land van melk en honing? Wat is er gebeurd met dat land dat zo overstroomde van vruchtbaarheid en voorspoed? Waar is dat land waar verspieders naartoe gingen en dat de druiventrossen groeiden die ze nog met twee man nauwelijks konden dragen? Waar is dat land gebleven? Het is nu een land wat volkomen onvruchtbaar is. En het enige wat de grond voorbrengt zijn giftige, oneetbare, gore groenten. En Elisa laat in dit verhaal die groep mensen om hem heen even weer iets proeven. Iets voelen van dat land van melk en honing. Even is er weer een glimp van hoe het land had moeten zijn. En Elisa zegt hem nu ook, kijk, dit is mijn missie. Zo wil God dit hele land weer tot bloei gaan brengen. Proef maar hoe groot de liefde en de genade van God is. In het derde verhaal komt er een man bij Elisa met de eerstelingen van de oost. En dat is bijzonder. Want de eerstelingen van de oost, die breng je niet naar een profeet, die breng je naar de priester. Maar dat doet deze man niet. En waarom doet hij dat niet? Omdat de priesters in het volk Israël op dat moment nog Baals priesters zijn. En deze man maakt een hele bewuste keuze. Hij wil zijn oost, zijn leven, zijn familie niet toewijden aan de Baal, maar aan de Heer. En dan is er op dat moment nog maar één plek in Israël waar je dat kunt doen. En dat is bij de profeet Elisa. Elisa neemt het in ontvangst. En Elisa laat aan iedereen om hem heen zien wat er dan gebeurt. Als je als mens, als volk, jouw leven, jouw oost weer toewijdt aan God. Hoeveel voorspoed, hoeveel zegen er dan te verwachten valt van een paar handjes graan en wat broodjes. Kijk, zegt Elisa, dit is wat er gebeurt. Als Gods Israël weer Gods rijk wordt, dan zal er weer overvloed zijn. Proef maar, voel maar. Dit is wat God wil met jullie. Dit is waar die heen onderweg is. Weet je, in al die drie verhalen wil Elisa laten voelen, laten proeven wat zijn missie is en waarvoor hij gekomen is. Hij wil mensen weer laten zien hoe gaaf God was. En dat God dit hele land weer tot bloei wil brengen. En dat hij na die lange dorre tijd zijn genade en liefde weer wil laten stromen. Met Elisa komt er een onstuitbare kracht in het volk Israël los. Het begint weer op allerlei kleine plekjes te sprankelen. God is het volk niet vergeten. God is niet verdwenen. Hij is er nog steeds. Hij wil met die mensen weer aan het werk. Weet je, verliefdheid is iets moois. Het is gaaf om die sprankel te voelen. Maar verliefdheid is nooit een einddoel op zich. Verliefdheid is een schakel op weg naar duurzaam verbonden zijn. En daarom laat Elisa niet alleen die sprankel proeven, maar hij laat ook voelen hoe dat leven met God eruit ziet. Dat volle leven. En wat er dan gebeurt. En hoe je als volk dan je roeping en je bestemming weer terugvindt. En hoe jij als mens in dat grote geheel je plek weer vindt. En dat ziet er prachtig uit in het laatste verhaal. Met die groep mensen rondom die tafel. Die verrassend overstroomt van overvloed. Dat is jouw plek. Daar mag jij zijn. Thuis aan tafel bij God. En je zou kunnen zeggen dat Elisa laat voelen. Weet je, wat komt er dan allemaal in jou los? Aan vreugde, aan mogelijkheden, aan energie. Als die liefde, als dat volle leven weer terug zou zijn. En je zou kunnen zeggen dat na een hele lange periode van winter, Elisa de zomer weer terugbrengt in Israël. Je komt hier namelijk op het hart van het evangelie. Namelijk dat hoe diep het onrecht ook zit, hoe duister de plekken ook zijn, hoe ver jij ook vervreemd bent van God, hoe diep die eerste liefde ook is weggezakt, hoeveel dorheid jij ook voelt in je leven. Weet je, het is nooit zwart genoeg. Of God kan er weer in gaan werken. Wil er weer in gaan werken. Elk verhaal zegt opnieuw, geloof, geloof, geloof dat dit jouw God is. De God die redt. De God is jou niet vergeten. Voor God is jouw leven niet te duister of te dor. Hij wil ook in jouw leven opnieuw aan het werk gaan. Hij zoekt juist de zwartste plekken op om daar weer nieuw leven en nieuwe bloei te brengen. Die God is geen God die jou alleen maar een beetje tolereert. Het is een God die vreugde vindt in jou en die niets liever wil dan de liefde in jouw leven weer aanwakkeren en jou het volle leven laten proeven. Weet je, en de zomer is een periode, juist omdat er meer rust en meer ruimte is en jij er meer voor open staat, om opnieuw verliefd te gaan worden. Om dat volle leven weer meer te gaan proeven. En Elisa laat ons zien, als die liefde terugkomt, dan ga je ook dat volle leven proeven. Dan kom je weer thuis bij God aan tafel. Dat is zomer. En de uitdaging is om de zomer die voor ons ligt zo uit te pakken dat het meer wordt dan alleen maar heerlijk genieten. Maar dat het een periode wordt van verliefd worden en thuiskomen. En het eerste wat daar in elk geval voor nodig is om te ontdekken in al deze drie verhalen dat het God is die de zon opnieuw laat schijnen. Dat het God is en zijn kracht die de zomer terugbrengt in het volk Israël. Ondanks en niet dankzij mensen. Al die drie verhalen confronteren ons met de onmacht, de zonde, het falen. En soms ook de pure onhandigheid van mensen. Weet je, in het eerste verhaal zijn het mensen die stad Jericho herbouwen. En daarmee laten zien, wij vertrouwen liever op dikke muren dan op God. Weet je, en in het andere verhaal zijn het mensen die dat land dat zo overstroomt van melk en honing weten af te breken tot een woestenij die eigenlijk niks eetbaars meer voorbrengt. En het is de pure onhandigheid van mensen die een hele groep mensen een soort voedselvergiftiging laat oplopen. En in het laatste verhaal is het kleingeloof van mensen die niet vertrouwen dat op het woord van God er overvloed zal zijn. En in alle drie de verhalen is het God die met zijn liefde en zijn genade de eerste stap zet naar mensen toe. Die over de menselijke onmacht, het menselijke falen, het menselijke ongeloof en de menselijke zonde heen stapt. En zijn licht en zijn liefde weer laat schijnen. En dat is hoopvol. Hoopvol voor als jij hier zit en je eigenlijk helemaal niet echt een zomergevoel hebt. Als jij hier zit en misschien wel heel erg opziet tegen de periode die voor je ligt. Hoe diep jouw dal ook is. Hoeveel jij ook met je mee zeult. Wat er ook in jouw leven kapot is gegaan. Het is voor God geen enkele belemmering om er overheen te stappen. En ook in jouw leven aan het werk te gaan. Je kunt de zomer uitpakken als je leert om verwachtingsvol te leven. Om niet op eigen kracht te proberen het zomer te laten worden, maar twee lege handen voor God neerlegt. Zoals die man die bij Elisa komt met een zakje graan en wat broodjes en zegt van weet je, voor jou, voor God. En dan tot zijn verbazing erachter komt, wat voor groots God daarmee kan doen. Weet je, als we zo leren leven, dan kan het werkelijk zomer worden. Het mooie van Elisa is dat je ziet dat hij bezig is met het bouwen van een gemeenschap om hem heen. Hier in de Bijbel noemen ze het een profetengemeenschap, maar het zijn eigenlijk volgelingen van Elisa. Groepen jonge mannen die hij om zich heen verzameld heeft, die hij onderwijs geeft, die groeien en die worden opgeleid om straks uitgezonden te worden het land Israël in. Om die zomer die ze geproefd hebben bij Elisa aan tafel, in alle dorpen en steden van het volk te gaan verspreiden. Elisa brengt een beweging op gang van goedheid, van genade. Om op al die verschillende plekken het opnieuw te laten sprankelen voor de God van Israël. En het mooie is dat de zomer pas echt tot volle bloei komt. Als jij je mee laat nemen in die beweging. De zomer is niet iets met al die mooie dingen van het volle leven en het proeven van Gods liefde en genade die bij jezelf kan blijven hangen. Jij bent geroepen om dat verhaal uit te delen. En een instrument te worden in Gods hand om op jouw plek en in jouw omgeving die zomer te laten groeien en verspreiden. En op het moment dat dat gebeurt en dat je dat volle leven begint te delen en Gods genade en goedheid, dan komt de zomer pas echt op bloei. En weet je, Elisa is een profeet. En dat betekent dat hij profetische dingen doet en profetische dingen zegt. Maar hij zelf is in wie hij is en wat hij doet en in zijn missie een profetie op zich. Eén grote doorverwijzing naar Jezus. Ik weet niet of het je opvalt, maar als je de verhalen van Elisa leest, ook deze drie verhalen, dan zijn het wonderen die heel dicht zitten bij wonderen van Jezus. En Jezus en Elisa komen heel dicht bij elkaar. Hun namen lijken al heel veel op elkaar. Elisa betekent mijn God redt. En Jezus betekent de Heer redt. Het zijn bijna naamgenoten. En hun wonderen lijken op elkaar. Alleen alles wat Jezus doet, is een keer groter dan wat Elisa doet. Elisa geeft met 20 broden 100 mensen te eten. Wow. En Jezus geeft met 5 broden 5000 mensen te eten. En toch ben ik ervan overtuigd dat toen Jezus op de oever van het meer die broden brak, er ook een heel aantal mensen zijn geweest die terug hebben gedacht aan dit verhaal van Elisa. En die hebben gedacht, wow, wat gebeurt hier? Het lijkt erop en het is groter. Meer dan Elisa loopt hier rond. En tegelijkertijd, uit die verhalen van Elisa, kunnen we dus ontdekken, kunnen we leren wat de missie van Jezus was. Want Jezus liep rond, uiteindelijk met dezelfde missie als Elisa. Hij liep rond om het volk, om de mensen opnieuw verliefd te laten worden op God. Om jou te laten proeven van het volle leven. En Jezus kwam om niet alleen één dorp, maar deze hele wereld te veranderen van een vervloekte plek in een wereld die overstroomt van Gods genade en liefde. Jezus verzamelt een volk van God om zich heen. Een nieuw begin van mensen, net als Elisa dat deed. Om te verspreiden over de hele wereld. En het overal te laten sprankelen. En zomer te laten worden. En Jezus haalde werkelijk de dood uit de pot. Maar oneindig veel groter dan Elisa dat deed. Hij was bereid om zijn leven op te geven. Zodat jij het volle leven zou kunnen vinden. En Elisa zegt in elk wonder opnieuw tegen jou: kijk naar hem. Maak deze zomer de ruimte om opnieuw onder de indruk te komen van hoe groot Jezus is. En hoeveel liefde die heeft en bij jou op wil wekken. En laat al je zonde en al je zwakheid en al je twijfel en al je kleingeloof en al je falen. Laat dat er rustig zijn. Hij weet het allemaal, maar het is voor hem geen enkele belemmering om eroverheen te stappen en in jouw leven aan het werk te gaan. Laat hem dichtbij komen. Laat hem jou opnieuw verliefd laten worden. En je zult verbaasd staan wat de zomer jou te bieden heeft. 3 toepassingen. Voor als je aan de slag wil om de zomer uit te pakken. En ik heb het in 3 kernwoorden. Je kan het op de flyer vinden. Het allereerste, en Annemiek heeft dat eigenlijk heel mooi in de inleiding gezegd, is dankbaarheid. Als jij alle mooie dingen die je deze zomer ziet en meemaakt en gaat doen en waar je van geniet, als je daar dankbaar voor bent, als je ze verbindt met God, als je ze benoemt en ervaart als cadeaus van hem, dan gaat de zomer nog veel meer open. Doe dat. Ga dankbaar door deze zomer heen. Tweede is verdieping. En daar bedoel ik niet mee dat je hele dikke boeken moet gaan lezen deze zomer. Als het jouw ding is, moet je het wel doen hoor. Maar ik bedoel hiermee dat je probeer in de zomer niet aan de oppervlakte te blijven hangen van het leuk en gezellig hebben. Maar maak echt ruimte en stilte om dichtbij te komen. Dicht bij elkaar, dicht bij God. Om de verdieping te zoeken. Onder de vrolijkheid en het genieten. En de laatste, verbondenheid. Laat de zomer niet jouw privéfeestje worden. Maar zoek verbondenheid met mensen om je heen. Met mensen dichtbij. Deel. Praat. Ga met elkaar onderweg. En vanuit verbondenheid kan het mooie van de zomer nog veel meer gaan groeien. Dankbaarheid, verdieping en verbondenheid. 3 kernwoorden die jou kunnen helpen om deze zomer uit te pakken. Om het een feest te laten worden. Een periode om opnieuw verliefd te worden. En het volle leven te gaan proeven. Zullen we samen bidden? Grote en goede God, Vader in de hemel, we willen u ongelooflijk bedanken wat voor God u bent. Heer, dat u een God bent die in de diepste dalen juist dan ons leven weer binnenkomt. Die steeds opnieuw over al onze duistere plekken heen wil stappen en met ons aan het werk wil gaan. Heer, we willen bidden. Heer, ook waar we het niet meer uit onszelf naar boven kunnen halen. Heer, wakkert u onze liefde aan. Heer, als wij niet meer in staat zijn om de eerste liefde terug te vinden, wilt u het dan aanblazen? Wilt u ons volmaken van wie u bent? En ons steeds weer opnieuw terug laten keren. Heel dicht bij u. Heer, en geef dat we zo mogen groeien in echte duurzame verbondenheid met u. Heer, we willen bidden. Geef dat we in de periode die voor ons ligt, als het zomer is en de rust en ruimte is, Heer, dat we dan juist dan ook de tijd mogen hebben voor u. Heer, en verras ons. Verras ons steeds weer opnieuw met hoe ongelooflijk goed u bent. Met hoeveel u hebt te bieden. Met hoe oneindig groot uw liefde is. Heer, dat is het gebed wat we voor u neerleggen. Heer, en als we het zelf niet meer kunnen zien, Heer, doet u dan onze ogen open. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. We gaan luisteren naar muziek Finally Free. Confetti at a wedding, and I am celebrating in the downpour. Your heart is wild with color, like a never-ending summer. You burn away the winter of my cold and weary heart. My soul cries out, holy, holy, my heart is lost in your beauty. All hope is found in your mercy. You paid the price. It's holding me forever. Come trouble or high water, I am steadfast. Yeah, you lift me when I'm sinking, like the swell of mighty oceans. The power of redemption, yeah, it gives me wings to soar. For him, like the rusting leaves of autumn. Now every chain lies broken, and finally we're free. Laten we een kort moment nemen om samen te bidden. Simeon kwam net even bij mij om voorbeden even te vragen. En ik vind het mooi dat je dat doet. Zou je heel kort even willen vertellen waarvoor je dat deed? Dan wil ik daar graag voor bidden. Dat is heftig. Dus zullen we daar samen voor bidden en een kort moment stil zijn. Lieve Heer, goede God, dank dat we altijd bij u mogen komen. Met onze dankbaarheid, maar ook met onze vragen, met onze worstelingen, met ons verdriet. Heer, we horen net van Siem dat een goede vriendin van zijn dochter is overleden. 38 jaar, Heer, een zoontje van 8. Heer, ons hart gaat naar hen uit. We willen nu bidden voor die kleine man. Bidden voor haar man. Voor de familie. En Heer, als we dit zo noemen, dan kan het niet anders of onze gedachten gaan uit naar al die mensen die we kennen. Misschien in onze omgeving die ook verdriet hebben. Die iemand hebben verloren. Iemand die ziek is. Heer, we willen bij u komen. Ook hiermee. Als ons hart zwaar is en verdrietig. Heer, willen hen bij u brengen. Wilt u hen omringen met mensen die voor hen zorgen. Ook met mensen die hen iets van uw liefde, van uw licht laten zien. Geeft u hen kracht, Heer, om door te gaan. En om ondanks dit enorme verdriet toch ook al die kleine godsgeschenken te blijven zien die u geeft. Heer, zo bidden we ons ook voor onszelf, als we een periode van rust ingaan, als er zo meteen een paar weken geen Veenhardkerk is. Heer, gaat u met ons mee, of we nou hier blijven of dat we weggaan. Geef, Heer, dat we die tijd ook echt kunnen gebruiken om u te zoeken, misschien wel opnieuw, misschien wel voor het eerst, om opnieuw verliefd te worden. Heer, ik bid dat uw genade en uw liefde met ons meegaat, dat we er ook van uit mogen delen. Ook al zijn we op de camping of dan zijn we gewoon thuis aan het werk. Heer, geef dat we uw licht mogen laten schijnen op alle plekken waar we komen. Dat bid ik u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Nou, dan zou ik je willen uitnodigen zometeen om nog lekker een kopje koffie te blijven drinken. Kopje thee. Ik zag de tafels al buiten staan, dus je kunt heerlijk buiten zitten. We zeiden het al een paar keer, het is vanmorgen de laatste zondag. We hebben een zomerstop altijd in de Veenhardkerk, dus 4 weken zijn we dicht. En op zondag 14 augustus hebben we voor het eerst weer kerk. Dus bij deze alvast een hele goede zomer gewenst iedereen. Er zijn nog een paar dingen die we graag ook even met jullie willen delen. Komende zaterdag, ik zeg het niet helemaal goed, komende week, trouwen Jocolien en Dirk. Als je vaker in de kerk komt, dan ken je hen wel. Uit mijn hoofd ben ik even vergeten wanneer ze precies voor de wet trouwen. Maar in elk geval zaterdag is er een dienst in Loenen aan de Vecht, in de grote kerk daar. Die start om 7:00 en daar ben je van harte voor uitgenodigd om daarbij te zijn. Daarna kun je hen feliciteren. We delen ook altijd een bloemetje uit als Veenhardkerk. Doe het nu een beetje door elkaar heen. Hij stond hier al mooi, klein bloemetje daar. Misschien heb je het gelezen in de krant. Het was weer een diamanten bruidspaar. Die hebben we zo af en toe in de Ronde Veen in Vinkeveen. Volgens mij heette ze Jan en Tini. Even spieken of ik dat goed zeg. Ja, Jan en Tini Bader. En ze zagen er nog prachtig uit op de foto. De burgemeester was erbij, dus een bloemetje om hen te feliciteren met dit heugelijke feit. Wil ik jou even vragen eerst om naar voren te komen. Raymonde, die wil graag even iets vertellen over een leuk iets dat we met elkaar gaan doen. En ik zie dat de kinderen staan te wachten. Volgens mij kunnen ze wel gewoon lekker erbij zijn, vind je niet? Nee, dat gaat niet goed samen, anders dan staan ze zo lang. En zij horen er wel bij, vind je niet? Geef hem vast naar jou. Ja, zeker rustig. Dus kom ook heel rustig binnen. Met een muziekje erbij, waarom ook niet. Er komen nog meer kinderen. Ik ga ondertussen kort iets zeggen over het gemeenteweekend. Want we gaan inderdaad een gemeenteweekend houden, begin september, op de datum waar ook de barbecue eigenlijk zou zijn. De start van het seizoen. Er zijn briefjes uitgedeeld, waar eigenlijk zijn het aanmeldbriefjes. Ik zit zo samen met Annemiek bij de uitgang, want het liefst hebben wij dat mensen zich al gelijk gaan aanmelden. We hebben al onze eerste aanmelders. Daar ben ik heel blij mee, want we hebben natuurlijk in de nieuwsbrieven al gestaan. Super dat er gelijk wordt gezegd, wij gaan mee. Het gemeenteweekend is belangrijk om wat langer met elkaar te zijn. En elkaar ook weer wat beter te kunnen leren kennen. We doen het dit keer heel dicht bij huis. Op de camping aan de Amsterkade. Ik zou zeggen, kom. Je kunt overnachten op de camping. Voor na de zomer. Het voelt altijd een beetje gek dat je nu een plan moet maken voor na de zomer, terwijl we een beetje in de rust gaan, hè? Maar het is toch een beetje het moment ervoor. Dus denk erover en kom zo meteen even langs bij onze tafel. Rest ons nog de collecte. Eigenlijk wil ik onder de collecte ook nog iets aan je laten zien. Maar eerst de collecte voor A Sister's Hope. Daar collecteren we voor. Haalt geld op voor borstkanker. Ik wil op de slide kun je meer informatie zien. Nou hebben we ook een heel leuk uitje gehad van de kids. Klopt, hè? Bij jou thuis, Katinka. Ja, en er zijn mooie foto's van gemaakt. Dus ik wil eigenlijk voorstellen dat we, terwijl we de collecte houden, komen er foto's langs. En dan kun je een beetje meegenieten van wat zij bij jullie allemaal hebben gedaan. Wil je er nog iets meer over zeggen? Of zeg je van de foto's spreken voor zichzelf? Goed. Dan gaan we collecteren en dan kijk dan lekker op de foto's mee. All my soul, may it be, I believe.